הוא היה קצת משורר וגר בתוך קרון. מעולם הוא לא ידע מולדת או פטרון. הוא הופיע מאי שם ונעלם מהר, את עשרת ילדיו תמיד איתו גורר. ועם ערב סביב המדורה, ארמונות של חול בנינו ושירה. עד מתי תשוטט בדרכים פפה, עד היכן את קורנינו תגרור, תגרור. עד מתי תשוטט בדרכים פפה, כבר הגיע העת לעצור. אך לא עזרו הדיבורים, כל בוקר מחדש שוב יצאנו לדרכים, לטור עולם חדש. בלי שלום להתראות, סובב שוב הקרון בדרכים הקלקלות שאל הסמבטיון. ועם ערב סביב המדורה, ארמונות של חול בנינו ושירה. עד מתי תשוטט בדרכים פפה, עד היכן את קרוננו תגרור, תגרור. עד מתי תשוטט בדרכים פפה, כבר הגיע העת לעצור. כבר חלפו כל העונות, חלפו גם השנים, את האופק כבר עברנו אלף פעמים. לא הרגשנו איך בעצם אבא הממזר בכל פינות הארץ אותנו פיזר. ועם ערב סביב המדורה, ארמונות של חול בנינו בשירה. עד מתי תשוטט בדרכים פפה, עד היכן את קרוננו תגרור, תגרור. עד מתי תשוטט בדרכים פפה, כבר הגיע העת לעצור.